Değerli dinleyiciler, bugün yine Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 16. sözden okumaya devam ediyoruz. 3. şuayı okuyorduk. Şöyle bir konu vardı. Kur'an-ı Kerim'de yaratılışı anlatan ayetler iki çeşit anlatıyorlar. Onlardan birisi Cenab-ı Hakk'ın her şeye çok büyük bir emek vererek, inceden inceye, nakış gibi işleyerek, dikkatle, büyük bir dikkatle mahlukatı yarattığını, Sunallahillezî etkane külle şey ayetiyle ifade ediyor. Allah böyle yaratmış. Ama bir başka ayette veya benzer ayetlerde de Allah'ın bir şeyi yaratması ona ol demesiyledir. Bir anda olur buyuruluyor. Bu iki ayet arasında zıtlık olmadığı gibi iki ayetin buluşma noktalarını Üstad Bediüzzaman Hazretleri kısaca söyleyeyim, şöyle ifade etmişti. İnsanların ve bütün mahlukatın ilk yaratılışları büyük bir emekle, büyük bir dikkatle, büyük bir hesapla, büyük kitapla, efendim, inceden inceye işlenerek ve tedrici olarak derece derece, basamak basamak bütün mahlukat yaratılmıştır. Bunu da anlamak doğrusu dikkat edersek zor değil. Şimdi insanın yapısına, diğer canlıların yapısına bakarsanız, böyle o kadar karmaşık, o kadar iç içe, o kadar güzel, o kadar akıllar üstü, efendim hikmetler üstü hikmetle yapılmış, yaratılmışız ki, inceden inceye işlendiğimiz, dokunduğumuz, emek verildiğimiz belli. Ancak biz Allah'a adeta böyle emek vermeyi yakıştıramadığımızdan veyahut Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeyi bir anda emirle yaratır ayetlerini görerek bazı şeylerin neye işaret olduğunu, bazı ayetlerin neyi anlattığını tam anlayamayışımızdan dolayı böyle birbirine karıştırabiliyoruz. Üstadımız diyor ki ilk yaratılış böyle dikkatle, efendim, zaman içerisinde, ama o örnek varlık ortaya konulduktan sonra, bir kere model varlık ortaya konulduktan sonra da ona öyle bir plan çizmiş ki, mesela üreme, çoğalma, neslini devam ettirme planı, programı yazmış Cenab-ı Hak, artık adeta el değmeden yaratılır gibi hızlı bir şekilde, çok geniş bir alanda, mesela dünyada binlerce, milyonla belki insan yeniden dünyaya geliyor, sayısı katiyen ifade edilemeyecek kadar canlı varlık bir anda dünyada dünyaya geliyor, yaratılıyor ve adeta hiçbirisi el değmeden yaratılıyor. Şimdi artık fabrikalarda görüyoruz, seri üretimlerde el değmeden, efendim, yapılan ambalajlar elimize geçinceye kadar hiç el değmeden bir şey ortaya çıkarılabiliyor. İşte o seri üretimler gibi kainatta bir seri üretim var. Şimdi üstadımız bu aynı risalenin son kısmında da şöyle diyor. Allah bir yüzyılı diğer yüzyıl için, gelecek çağlar için bir örnek yapmış. Adeta yüzyılda yarattığı şeylerin bir benzerini gelecek yüzyıllarda yapıyor, kopyalayarak gibi. Her bir günü bir model yapmış, diğer günler bugüne benziyor. Her yıl bir model olmuş, diğer yıllar o yıla benziyor, benzetilerek yapılıyor. Böyle satır satır hikmet incelikleriyle süslüyor, hikmetinin incelikleriyle süslüyor. Bunlar büyük laflar, büyük sözler. Hikmetin incelikleriyle süslemek. Yani böyle insanların ve diğer varlıkların sadece dış yüzlerine bile baksak, onlardaki hikmetli işleyişi, renkler, efendim modeller, uçmasına, yürümesine uygun kanatlar, bacaklar yapılışı o kadar harika bir şey ki, yeniden yeniye bütün mevcudatı adeta satırları kopya eder gibi, yazıyı kopya eder gibi bu yeryüzünde bütün varlıkları yazıyor. O kadir-i mutlak her bir asrı, her bir seneyi, her bir günü ve her bir canlıyı model yapmış. Şimdi yeryüzünde her bir dağ ve sahra, bağ ve bostan, her bir ağaç, onlar da birer modeldir, onları da model yapmış. Vakit vakit, taze taze birer kainatı bu yeryüzünde kuruyor. Birer yeni dünyayı icat ediyor veya dünyayı yeniden icat ediyor bu boş alemde. Birer alemi alıp diğer muntazam alemleri onun yerine getiriyor. Yani bir alem adeta buradan götürülüyor, siliniyor, onun yerine yeni bir alem getiriliyor. Hiç boşaldığı veya yeniden doldurulduğu belli bile olmuyor dünyanın. Yani bu otele o kadar sık gelen insanlar, müşteriler var ki yeryüzü oteline, ne gelenler ne gidenler bizim nazarımızda oteli boşaltmıyorlar. Sanki otel her gün her an dolu gibi. Her bağ ve bostanda taze taze kudretinin mucizelerini, rahmetin hediyelerini gösteriyor. Yeni birer hikmetli kitap yazıyor. Taze taze birer rahmet mutfağı kuruyor dünyaya. Yeniden sanatlı elbiseler giydiriyor. Her baharda her bir ağaca sündüs, cennetteki efendim şeyler gibi, elbiseler gibi taze birer çarşaf, yeşil elbise giydiriyor her bir ağaca. Lü'lü gibi, mücevherat gibi yeni murassaatla süslendiriyor. Yıldız gibi rahmet hediyeleriyle ellerini dolduruyor pırıl pırıl. Yani çiçekler açıyor, meyveler takılıyor ağaçlara. Yeşil elbiseler giydirildikten sonra ağacın ellerine de çeşitli şeyler verip elleri dolduruluyor. İşte şu işleri büyük bir sanatla, büyük bir intizamla yapan, şu her biri arkasında gelen ve zaman ipine takılan seyyar alemleri nihayetsiz hikmet ve inayet ve büyük bir kudret ve sanatla değiştiren zat elbette gayet kadir ve hakimdir. Kudreti her şeye yeter. Nihayet derecede basir ve alimdir. Muhakkak her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Tesadüf onun işine karışamaz. İşte o zat, o zat-ı Zülcelal'dir ki şöyle ferman ediyor. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün feyekûn. Onun emri bir şeyi dilediği zaman ona ol demesidir. Hemen olur. Ve onun kıyametin oluşu, kıyametin saati göz açıp kapayıncaya kadardır. Veya daha da yakındır. Ev huve akrab. Estağfirullah ve ma emru saati illa kelemhil basar. Ev huve akrab deyip, hem her şeye boyun eğdiren kudretinin büyüklüğüne dikkatimizi çekiyor, hem de böyle bir kudrete bakınca haşir ve kıyametin gayet kolay ve külfetsiz olduğuna dikkatimizi çekiyor. Burada önemli olan, bizim bilmemiz gereken çok önemli şey şudur. Biz işte eskiden Allah sadece ol diyor, oluyor diye düşünürdük. Bu bizim kısa aklımızın anlayışıdır. Üstadımız ise şunu ekliyor, ilave ediyor. Evet, Allah ol deyince olur ama o ol emrinin içinde Allah'ın kudret ve iradesi var. Allah'ın ilmi var, hikmeti var. bütün varlık aleminin onun emirlerine karşı boyun eğmiş olması var. Her şeyin ona karşı itaatkar olması var. Yani mesela ata atlıyorsunuz, ata biniyorsunuz ve ayağınızla hafifçe şöyle dokununca at yürümeye başlıyor. At öyle yürüyen bir hayvan olmasa, siz istediğiniz kadar atın üstünde tepinin. Allah onu süvarisine yani binen insan için itaat eder bir şekilde yaratmış, anlayışlı yaratmış. Arabanıza biniyorsunuz, marş anahtarını çeviriyorsunuz ve araba çalışıyor. Vitese takıyorsunuz hemen, bütün arabanın teşkilatı senin istediğin şekilde harekete geçip seni götürüyor, yürütüyor. Demek ki kainatta hem Allah'ın ol emri içerisinde Allah'ın kudret ve iradesi var, hem de tabiatı ve kainatı kendi emir ve iradesine itaat edecek şekilde yaratmış, hazırlamış olması var. Artık adeta bir marş anahtarına dokunur gibi, bir düğmeye dokunur gibi, elektronik cihazlarda bir düğmeye dokunur gibi, adeta el değmeden, pek çok lüzumsuz vasıtayı, esbabı da ortadan kaldırarak, sanki sebepsiz, aletsiz, makinasız yarattığı için, kısacası yaratmadaki kolaylığı, sonsuz kolaylığı ifade için, sırf bir emirle işliyor gibi işleri yaptığını, Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor, ferman ediyor. Buna Kur'an-ı Kerim'de çok örnekler verilebilir. Tekvir suresinde şöyle başlıyor sure. Estaizu billah. İze şemsu kuvvirat. Güneş halkalandığı zaman ve yıldızlar boz bulanık olduğu zaman gibi devam ediyor. Şu şöyle olduğunda, bu böyle olduğunda, şu şöyle olduğunda, bu böyle olduğunda diyor ve olaylar şurada bitiyor. İnsan ahiret için kendisine ne hazırladığını bilecektir. Bakın, gökyüzünde güneşin halkalanması kıyametin başlangıç olayıdır. Bir de kıyametin, hesabın, her şeyin bittikten sonra cennet ve cehennemle karşılaştığımız anda biz esas kendimize ahiret için ne hazırladığımızı bileceğiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in anlatımına göre tekrar edeyim. Kur'an-ı Kerim bir başlangıç hadisesini söylüyor, bir de bitişi söylüyor. Aradaki olayları birer kısa cümleyle ifade ediyor. Kıyameti, dağların yürüyüşünü, denizlerin hareketini birer kısa ayetle ifade ediyor. Halbuki kıyamet ne kadar uzun sürecek onu bilmiyoruz. Ahirette hesap ve mahkeme kısa kısa 4 ayetle ifade edilmiş Kur'an'da. Biz hesap ve mahkemenin ne kadar uzun süreceğini bilmiyoruz. Belki yüzyıllar sürecek. İşte Kur'an-ı Kerim bütün bu meseleleri, bütün bu olayları, yüzyıllar sürebilecek olayları adeta atlayarak olayın sonuna işaret ediyor. Sonu nedir? Gökyüzü açıldığı zaman, cennet, cehennem yaklaştırıldığı zaman, işte o zaman insan kendisi için ahirette ne hazırladığını bilir, bilecektir. İşte aradaki pek çok olayı kısa geçmek, birer işaretle atlamak, anlatım için daha etkileyicidir. Kur'an-ı Kerim'de demek ki böyle bir anlatım, bir üslup var. Yani Allah'ın emrediverip her şeyi bir anda yaratması. Biz görüyoruz ki mesela insanın yaratılışı 9 ay 10 gün sürüyor. Anne karnında bir insanın vücuda gelişi, dünyaya gelinceye kadar 9 ay 10 gün sürüyor. Dünyaya geldikten sonra da gelişmesi devam ediyor. Ha, Allah bunu, bütün bunları, pek çok karmaşık olayı bir ayetle kün emriyle, ol emriyle işin olduğunu ifade buyuruyor. Allah için olayın kolaylığını, basitliğini anlatmak için. Bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor. Bir insan dünyaya geldiği anda onun için bir de kabir kapısı açılır, bir kabir açılır buyuruyor. Yani her dünyaya gelen insana dünyanın kapısı açıldığı gibi bir ahirete de kapı açılır. Yani 50 yılda yaşasak, 60 yılda, 70 yılda, 90 yılda yaşasak nihayet öleceğiz ve bizim için açık bir kabir kapısı var her an, her zaman. Bunu veciz bir şekilde ifade ediyor hadis. Dünyaya gelen için kabir kapısı da açılmış demektir. E peki arada 70 yıl var. İşte bu 70 yılı uzun uzun bütün olaylarıyla bahsetmek burada gerekmiyor. Burada birinci kapıya, dünyaya açılan kapıya, ahirete açılan kapıyı ekleyivermek çok daha keskin bir anlatımdır. Hasılı kelam, bazı ayetler özellikle tekrar yaratılışı anlatırken, tekrar yaratılışı ve insanların ve tabiatın yenilenmesini anlatırken, onların yeniden yaratılışındaki kolaylık ve sürati bizim nazarımıza, dikkatimize vermek için, efendim, her şeyin bir anda yaratıldığını söylüyor, ifade ediyor. Ama Allah katında olay, efendim, Allah bütün her şeyi hem zahmetsiz yapar, hem de büyük bir dikkatle, büyük bir itina ile, inceden inceye işleyerek, seri üretimde olsa böyle yapar. Bu Allah için kolaydır. Evet, inşallah konumuzu dürüst arz edebilmişsek, bizim için anlaşılması zor bir konuyu Kur'an-ı Kerim'den üstadımız gayet kolay bir şekilde anlattı bize.